دا ایغا سر اولا غفور شی سم الجمع على قسمین مصحف وهو ما لم يتغير بناء واحده تیغی تھا نا ومقصر وهو ما يتغير فيه بناء واحده جانے تھا نجوہ پدوا قسمہ دو جوا مصحف دو بلا مقصر دو والمصحف على قسمین وبیا مصحف جمع صحیح جمع سلیمہ دیتے رہی آسلو پدوا قسم مذکر وجمع مصحف مذکر دو وبل و مؤنث دفع مذکر بلا جمع مصحح مؤنث لا بد اسم ولا جمع مصحح مؤنث جمع صحيح مؤنث جمع سليمه مؤنث تشوا كان اسال تو شيء دي وچ وهو ما ده جمع صحيح مؤنث وچ ده اخر جمع دو الحق باخره چي لاحق شو وي باخير ده پره يعني باخير ده مفرد پره ٹھیک ہے پخیر جمع تیرے نا پخیر جا تیرے مفرد تیرے الف و تا ام الف و تے دا چکنی پر دیکھا نا دا جمع سلیم و معنی سو چکنی پر دیکھا نا چلا ہے شوی پخیر جمع مفرد تیرے چکنی سے الف و تا ام الف و تے نخو مسلمات نخو مسلمات تشوا کھانا لیدو تک اندار سے گوش والو بے دیکھا نا چی دا ہا خانا دا ہا غدا مثال کا مسلمون تے دیکھا نا یہ ذاتوں پہ چپا خیر شاہ لیف رو رہا وہ سو رو رہا چھنے تے رو رہا چھنے مسلمات ٹھیک ہے وہ کا مسلمات تم نہ جوڑا بھی چکن دی پہ دیکھا نا دے تو خاکلا دو پر چکوئی دیلا مشکل رو رہا چھنے لیف رو رہا چھنے ٹھیک ہے نا مسلم دا لیف دے جمعیت پر رہا چھنے آتے بے اتانیس تے پر رہا چھنے آتے بے ٹھیک ہے نا جمع مانا اچھا کوئی بیا خپل شرایط دي کنه سلیم مانس جوړاوي یا شرایط دي وچ و شرط هو و شرط دي کې جمع کما جمع سلیم مانس دا ان کان کچري بیا اسم چهرا دا ته شروع وي په جمع سلیم مانس سره ان کان کچري بیا اسم چهرا دا ته شروع وي په جمع سلیم مانس سره اصل صفتن صفت دي ترکه دي صفت دي یو جمع دي یو سوي دي صفت دي صفت چاته ولا شي دغه کې جنت موخه ولا شي چا دا کو 50 50 مال او سب نه صفت نه دا مراد چا دا یو جمع دي لکه زید ا سر په ذات ولا ها جدار دی ول سر په ذات نه لا لا لا کیسه تا نه ها یو راته چا په ذات مال څه سم دلاله کوله کزارې مو مزرود کیسه تا نه یدای چې ان کان کچری واه اسم چر دا ته شوې دو په جمع کول دي جمع سلیم ون سر صفت نه اخوي شي صفت وی ولا هو مذکر او حال چې دلاله مذکر وی څه کوي مذکر وی هو کولا څه دی مذکر وی دا بیا شرط دا ان یکونا چې وی دا مذکر هو اه مذکر دی غه په دې سره قد جمع بالواو والنون چې جمع شو دی په واو په نون سره بله ا مذکر کې کوم مقابله کې وی دا رسانا ا دا 50 سره جمع شو وي او وو ته د داتې کوم دي رسانا 50 سره جمع کېږي دا مؤنث او واو په په آیا ته څه سره نو کوم مسلمونا څه کې اچھا یو مثال کا مسلمات دا څنګه جمع شو دا مسلماتون رسانا یو سره دا مسلماتون دا څه پتا تا نه هم څه پتا تا نه یعنی آغا شدا چا متفیہ پا صفت ایساو سر آدی ایسا مسلمون آشدا یعنی یو پا زاردار کو چا شدا دو وہ بلا پا صفت من چا مسلمون والا دو چشوا کھانا اسلام نی ایس روشا چکم دی برے کھانا دا مسلمات خدا چکم دی جمع دو مسلماتون وہ دا مسلماتین مسلماتون کو قبرہ شا مذکر شتا کھانشتا چا مسلمون دا انا ذکر ایس دا مسلماتون دو دا پالے پتے جمع تیجی چا مسلمون پچا سا جمع شوالی ہم ذکر کوا کنو سر آئیں لکا مسلمون مسلمون تیسا جمع شوالا کنا ایس دا مسلماتون مسلماتون پالے پتے سر جمع کے دائش دانے پر دا واجہ دار کنا چی دا ذکر چی پا دالے پا تیسا را جمع تا خو جمع سلیمہ دو کنا نیزا چکنے جمع سلیمہ لکا کوا کنو سر یا پا یو کنو سر چا جمع شرف ہوا دنګ دا څه چې جمع اشرف د پاره ځکه چې جمع صحیحه ده نه جمع صحیحه په نسبت جمع تکثیر ده څه اشرفا دو کنه اچھا بیا سیدنی در کچری دا سیدی دیکھانا چاہا مذکر چاہا پنیز با سر مانستا اشرف کا خرکی دا آکا جمع شوا نہیں پتا جمع اشرفا سر جمع سلیم و مانست چاہا سر آدو آج جمع شوا پتا جمع اشرفا سر دا خو مزید دی فرق کی پچا مندی چاہا اخرا جمع مانستا آپا آج جمع اشرفا سر جمع شوا پا جمع سلیم سر و مذکری ہے لگا جمع شوا پدر ایسا نا نه دیو نه کتنی چه داغ مزیت و زد ولی دفتر اون رو بچه مونه با اصل مونه ای دیو نه دیو پرشان تو جمع ذکر با جمع شو بچه سر می پس جمع اصلی مو ذکر سر بجمع شو می دانو بیره شا و این لم یکون له مذکر و این لم یکون له و کچیر نوی تر کانا اگر اسم لارا چهر دارا تشوی دیشا جمع سر اگر مرانس لارا چیز مدی مذکر مذکر نوی لارا مقابل آشه بیا ایک ہے جب برا فشل تو ہو بیا شرط جمعیت پر جے جمع سارا دادا ہوئے تھا نا اللہ یکون مؤنسا مجرد نالتا ہے چی نہیں دیو مؤنس دا سے مؤنس چی مجرد دیچا نری دیتے نری ٹھیک ہے نہیں دیو مؤنس دا سے مؤنس چی مجرد دیچا نری دیتے نری در برا شرط جیس نری ہوئے رہا نا یہ سم اقرار رہا چی پاڑے پتے سے جمع کیسی آپ دے دا سے بھی پھر کھانا چاہ بھی مونس پچا سارا بھی پتے سارا بھی دا سے بھی نہیں چی مونس پتے سارا نبی کسی نے وجارت دیتا نبی دیتے نبی دیتا نبی چی برشاد تے دادا انا اللہ یا کونا چی نبی آقا ایسن بھر کھانا مونس مونس پتا سے مونس مجرد ہن انا تا چی مجرد دیتا نبی دیتے نبی انا سمانا چی پتا سارا بھی مطلبی سے پتا بھی وہ تبی جمع کیسی کل خائز والخامل ہے سرکے کل خائز ہے کل خان ہے نہیں ذکر یہ تو خائز ہوں معانس تھا خیرے تھا بخیر دیتے ہیں نہیں ذکر نا معانس تھا چاہتے گا لشی ایک شریعت ہے لشی چا بلے کا شدہ دی سر کے بھی دو قبلہ دے خیز دی بالفعل خیز بر اغلب یا نہیں دے رہا وہ قبلہ دی چاہ دی دے خیز دی وہ دارن کے خاملن کل خامل ہے وہ خاملہ چکنے بھی نا بخیر دیتے ہیں ایک شریعت ہے لشی چا دو خلقہ دی چاہ دی دے خمل بھی چکنے دی دانا چھے برفیل خامل آگی خود دو خلقہ دیشا دی دے خمل دی وہاں چھے بلے گا دی چھے بلے گا آ خمل ہو خلی نہ بلے ہو نہ ہو خلی تشبا کھانا دمی رکھا این دا معانس تی دوارا وہ مجرد دیشا نہ دی ایتے نہ دی دا ایت نو نجم اکیلی پچھا سارا خالق دا سنشے ویلا چھے خائزات و خاملات تشبا کھانا دمی رکھا ویلے دا ذکر کھانا چی دا کتنو تبے کھانا خائزون چھے پتے سارا دا حیزتون و دارن که خاملون چه پتیه سر دا خاملتون آخو پا دی جمع سر جمع شوی دی نمی گفت لی یه خیزتون جمع سر ورد خیزات و دی خاملتون جمع سر ورد ایت که دیا که مجرد تیرا دی دی خواب دا جمع روشی نیر که باز پیر روشی دا پتا من چه دا خیزات دا دی خیزتون جمع دو که دی خیزون جمع دو دا خاملات دا دی خاملتون جمع دو که دی نیر که باز پیر روشی دا پو بیری کن نیر دیو بنا کنی ایس پو بیری کن مطلب بغیر دیتے تینا جی ہاں ایسا نا وہ سرا دیتے بھی چھے دیتے سرا یہ خائدتوں کے دامن چھے بلفل خائد گیا رکھا چھے بلفل وہ خاملتوں سمجھے چھے بلفل خامل آگی دامن ذکر وہ بغیر دیتے نا خائدوں دامن بیرے کھانا چھے دو سالے خادی چاہ بھی بے خیز بیرے کھانا وہ خاملوں چھے دو سالے خادی چاہ بھی بے خامل اس پر پیرے کھانا نافات اچھا و ان کان اسمن غیر صفتن دا پوست رو جن دا پوست ویدیو کن چه وشت ان کان صفتن ای دیوی چه و ان کان کچری با اخا اسم چه رداوی تا شروع پا جگا جمع دالی پوتی سر اخا اسم وی و غیر صفتن غیر دیتا نگی صفت نگی یعنی صفت نگی نمی ذکر بیا دو جمعا بالالف وال و تائی بلا شرطن بیا جمع کیجی پاری پوتی سر بخیر دی شرطن ایک سر بشرطی نا نشتا چیزی نامی ذاکر کہندا تین ویدے کھانا لکہ ہندا جمع دی چاہ دو کہ ہند ہون دو چیز ویدے کھانا نزا معنی ساتھا نا ہند ہون چکنے ویدے کھانا ٹشوہ کھانا او دا چکنے صفت نا جمع دا کھانا نزا چکنے پالے پتے سا بخیر دے شاید نسا جمع دی جمع دیشی ہنو ویدے کھانا دا چیز مثال کا رکھ تل خاتون تل خاتون ندا نہیں دیکھا نا دا مانس کا نا وہ چھپ جا مدرا کو وہ ذات طرف ہوگا نا یعنی دا تل خاتون نہیں دیکھا نا صفت ندا جی ہوں گی نہ پلے پتے سارا یہ سمانا چکا تھے لوگ بن یوں تو شو کا ہاں نوی سمجھا کر تنی سر زیو کا تنی سے معنوی بھی پچھے پر ذات کا لالات کو آپ پچھا سر جانا تھے پالے پندر لکا تلخاتون تلخاتون ہندون ہنداتون زینبون زینبات تشکر تھا سمجھا کر داٹھو اچھا دا کیا رسول شا دائیو چھے پر ایسا پا کوپے دیکھا نا سرکے پوپے دے چھے جمع سلیم مانس آچھا تا ویلا شی سرکتا رسپے تھے جمع سلیم مانس چلا خیر شوی پا خیر تے رہے سای پا خیر دے مخرج دے سیتا حلی ایک وہ تے تشکا کھانا بازا جا شو جمع سلیم مانس یہ دے پر کم کم شارتی نایلی چکا چیرے صفت ہو بیا نہیں کھانا بے بے داخلین یا مذکر بھی مقابلہ شاید یا مذکر کا مذکر وہ بے دیغ دے پورا دا مانو چھے پلے پتہ سے ادبرا جمع ادبرا خادا دو شار کر چھا مذکر بھی پچا سر جمع شوا یعنی پا جمع سرے مذکر سر جمع شوا چشفا کھانا وہ کا مراش مذکر نو بیا بیا شار سر میرے کھانا بے دا چکم دے شار دادا دا چھے مطالبے سر دیتا آتے بھی نرزے دا سر مجرد رہتے ہیں نا بینے مجرد رہتے نا دے یعنی مطالبیت دیتا دے چشوہ تھا تیرے تھا نا وہ بیا وہ کہا چاہتے ہوا کیا خواہی تھا صفت نمو لوگ تیرے تھا نا بیا برخیر دے شرحیت نا پچا سر جمع تیر پچا ونے پچا سر جمع تیر چشوہ تھا نا شاہ یہ سر سے دائی ویچے کہا نا والمقصر پہنچ سے ویلی بھی کہا نا کہ جمع خود باقی میں جمع صحیحہ دو وہ جمع مقصر اجما صحیحہ جو قسم کا قسم مذکر و مؤنث ہے بھائی ایسا جمع مقصر ہے تو صحیح ویسے وہ مقصر ہو وہ دیکھا نا ہاں فی الثلاثی والمقصر صيغه في الثلاثي كثيره تو دیکھا نا ویسے جمع صحیح جمع مقصر ہے تو صيغه بھی ہے تو ثلاثی مجرد ہے کثیر تو صحیح جمع دی دیرا تو پس کہ تو رفع بالسماء چې په اندرا شي بچا کر پر ویدیا سره یہ دا مطلب دا چې صيغه دې جمع تے ثلاثی مجرد سے تے جمع مقصر ہے ہے کنا دا کی اسینو دا سر کنا اے کہ دے لون دا نوں دے تیش کا کنا دا دے سما تا تعلق ہے چے کی مفرد جمع مقصر عرب نہ پکیں سی ہا سارے درش پاس پر ہا سارے بے ہے کنا تو سوری ہے تے دونا جمع نہ سے جوڑا ہوا دا نہ دا ایک ہی لفظ جمع ہا تے جمع مقصر ہے عرب نہ پکیں سی ہا سارے درش ہوئی تے ہے سارے دتا ویاج دا نہ دا دایو زکه چې تیغه ده په غاشه چې نصره چې موږ کثیره تون ا تیغه یې ډیره ده تور په دې سیمه په ځل په چا سره شي په سیمه کاری ځالین چې څه کنه زما دې چا دو پر جلون دې دا دغه بنا دې ځان ور دې رسول دې پر کنه ایسا ته دون بنا نشه ورا ده دې ځالون دې چې څه کنه وا افراد زما دې چا دو فرص هاینه افعال و کوم دې دار بنا دې رسول و فلوس زما دې چا دو فلس چیش بات آنا نمی زکر اس مثال کا چیتن دی فرسن تو بدخیر دی فیو جرے سارا چیتن دی یہ دیدے مصر ہوگی دو افراس ہوگی دو وہ بل بلا سن اتھو دی چاہ تو تو بدخیر دی فکر مو دی حین کلی میں سارا دی اے پہ جمع پہ پہ بلا وہاں سارا ہوگی دی بل بلا سن لفظ دی چاہ با چیتن دی غاتے مصر خلفا و عمد العین دی اے پہ جمع پہ بل بلا سن سارا ہوگی دی تیشوا تھا نا نام ذات کھلو تے ہے شا و فی غیر ثلاثی و پر غیر ثلاثی مجرد ہے سر کے کہ غیر ثلاثی مجرد نہیں اپ سر کے بھی مثال کر ثلاثی مزید بھی یار بھائی مجرد بھی یار بھائی مزید نام ذات ندا کی کیوں بدلتا نا على وزن فعال لو و فعالی لو کون دیکھا مدرس فعال لو وہ دیکھا فعال لو کیا سن جد دیکھا نا کیا سن این دا دیکھا خلاصا جن دیکھا نا دا که تو نیمه ارزش دیگه چیکنی بده کنن؟ یه دی دریه کسی نه سلاسی مز روبایی مزی ها سلاسی مزین فینا روبایی مزی روبایی مزین فینا چیکنی بده کنن؟ پدیا خزانه مثال چیکنی؟ هر جورا باشه فعال نه دام مطلب ده؟ چه اول از آخر مفتو سرش که پدرم دش علیه هم زد وسه جالب نه دو خروف بده کنن وسات نه وسات خبره بده کنن اول آخر تسوی مکشور دی اول بخیری مقصود فعال رو دا مطلب نامه چه خلق پا دی وزن داری خیلی کنه فعال رو وزن مونده و فعال رو مونده و فواعی رو مونده و چیز دی خیلی کنه خدا که بیوی چه اول دوا خور که های مقصود دیان که دیش های علیه خیلی کنه او سر لفن دوا خور پا اول مقصود یا او سر لفن دری خور ساکن اللہ مصد لکه دبل فعالی رو او سر لفن دوا خور اول مقصود یا او سر لفن دری خور وهاو ساكن لو ساكن بس ده تاخذ زونا جورا وايش نظر ايه كمان بدي اوزان سارا لأي جي كما عرفت التصريف لكا سانگي چه توا اپنے غندلی پشار شه فائل میں صرف شه چه مير خانه بده ايه كمان توسي پتر میرا شه سوی ايه چه کم دي بده کمان داها چه کم دي مثال کا چه کم دي سلسی مزید شه چه کم دي داها مثال کا سلسی مزید ببینه توسی تره بي اول اول بکی میزن مثال ها؟ سلاسی مزید اول اول اکرام مزید پر امیر کرام دادا کنا مجد کنا ایس داگا چیتنی دی مکر منجمع سای دا ها چیتنی دی دی جمع سالیمہ چیتنی دی مکر منجمع ها؟ مکرمونه مکرماتون آخو جمع سلیمه دو جمع تکثیره مکارمو مکارم تشوه کنه مکارمو مکارم بیده کنه دستی مثال که چیز میدیو بیده کنه بل مثال که باوی تفیل شه کرمو یو کرمو تکریمو چیز میدیو بیده کنه دا چیز میدیو بیده کنه آقا تو اسم دیلی تیره وای سرکه مکرمو مکرمانه مکرمونه مکرمو مکرمت و مکرمات مکرمتان مکرمات دخو جمع سلیم آده تشوه کانا لا اسم تبدیل دلوشا اسم تبدیل سرکی سی خیخو اسم تبدیل نرسی دانا ایم آزید جیسی دا چکنو بے دکانا دا مکرمون بے دکانا ای دیغ جمع تکتیر چکنو بے دکانا مکارم و مکارمو بے دکانا پدیسا راستی کانا بے دکانا دست چکنی مزید شهر و بایی مجرد شهر غاش چکنی بده کنه فعا فعائلو فعائلو فوائلو فوائلو مفائلو مفائلو کنه بده کنه فرس بده بده بده کنه شا سمال جمع ایزن علا کسمینه ای دینا بعد دا جمع چکن دی بده کنه مطلقا جمع ایزن دا حرنگ علا کسمینه پدوا کسمینه سر که دو لکا یرا جمع سلمہ سمجھ چکن دی بله کنن. آپ پدواکس ما چیکن دیم؟ بله کنن. نه آموزش را که جمع میشه پدواکس ما یوزما صحیح ها بالا جمع مکسره با. دارن بیای چیکن دم آموزش را که جمع دایی چه پدواکس ما دو. جمع خیلی است نیاز جمع خیلی است دو. سرکه دو. ویچ و هوا ما ویچ دا آدم یوزلا کوالا لعشره ته چه تلاشی سری پلاسی بونه فما دو نه. یا پکام ده؟ لاسه نه. ادرینا اونسا خیلی است پیدا. سرکه دو. ادرینا اونسا خیلی است پیدا. تشبه کنه پا دیمونه چه اطلاع که زی میره کنه میره کنه دا جمع کله تشکن و امنیتو هو و داری چه بینه دیغه سی غیر دیغه چکم دی افعالون یو افعالون دو و بل افعالون و بل افعالتون و بل فعالتون و بل و جمع صحیحه میره کنه و دوی جمع دی صحیحه سرکه یعنی جمع سلیمه مذکر و جمع سلیمه معنی خب بدون لامه بغیر دیشانه اعلام نه بغیر دیشانه اعلام نه نامی ذکر دعا چکم دیگو نه افلون لکه سری مثال دیکر افلسون جمع دیشانه دی فلسون دو پیسی تاویلا شی و بل افعالون لکه فراسون جمع دیشانه فراسون دو و بل افعلتون لکه عرفتون جمع دی رعیفون دو مرعی تاویلا شی بله کنن و بل فعلتون لکه خیلمتون جمع ده غلام و بل از بیجم صحیحه بله کنن بغیر دیتانا همین ذکر قفی دونا و بل و مسلمات دیواجه مسلمه ذکر بلد مسلمه وجمع قصص وبلا جمع قصص بدو تشوا كانا وهو ما دا عاد يطلق على ما فيه كانا فوق العشرة دا عاد يطلق في فيه كانا بيبون كفوسة دي كانا دي إلا سنة إلا سنة موسى فره خيرا نحيات سفر جمع وابنياته وفي خير يخي ما عاد عادا هذه الأمنة دي كما سوا دي دي في خيرنا دي نحن ذاكرا أفعلون أفعلون أفعلون أفعلون وجمع سلم وذكر جمع سلم ومعنص إدينا ما سوا نیا کہتے ہیں کہ غیبی اوئی دے جمع تشوا کنا ابھی بری شاہی جمع تکسیر ہے ابھی بری شاہی جمع تکسیر ہے یہ دیکھنا مسئلہ بات بات پر